Radio 1 met Lara Rentsen. Een hele goede middag kwam het uur in Nieuws en Co. Met een record aantal besmettingen vandaag moet het kabinet nog knopen doorhakken over een mogelijke korte lockdown. Ik praat er zo over met huisepidemioloog Alma Tostman. Is het NOS-journaal maar niks ampers? Ruim de helft van de studenten op het HBO en de universiteit had afgelopen jaar last van mentale problemen. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer het RIVM en het Trimbos Instituut. Een groot aantal studenten had problemen als uitputtingsklachten, last van eenzaamheid en prestatiedruk. Een kwart van de ondervraagden zei soms niet meer te willen leven. De onderzoekers zeggen dat corona de mentale problemen mogelijk heeft verergerd. Voor het onderzoek zijn afgelopen voorjaar ruim 28.000 studenten ondervraagd. Bij het RIVM is het hoogste aantal nieuwe positieve coronatests op één dag gemeld sinds het begin van de pandemie. Het waren er 16.364. Dat zijn er bijna 3700 meer dan gisteren. De stijging komt niet helemaal onverwacht, zegt redacteur Ben Meindersma. We zien natuurlijk wel een stijgende lijn al weken, eigenlijk al sinds half oktober, begin oktober. Dus die lijn zet zich door, maar dit is inderdaad wel een uitzonderlijk hoge stijging voor één dag. De stijging van het aantal COVID-patiënten in het ziekenhuis gaat minder hard. Nou ja, dat zou je misschien nog een lichtpunt kunnen noemen. Ik bedoel, ook dat stijgt hoor. Dus de ziekenhuizen lopen voller, de IC's lopen voller. Er liggen nu bijna 1700 mensen met corona in het ziekenhuis. Er waren er gisteren zo'n 1650. Van wie 330 op de IC, een paar meer dan gisteren. Dat zijn er wel veel minder dan in de andere pieken die we hebben gehad. In Den Haag is ondertussen het Catshuisoverleg over nieuwe coronamaatregelen onderbroken. Politiek verslaggever Lars Geerts. Het duurde al iets langer dan ons van tevoren was meegegeven. Ze zeiden, nou, we zullen ongeveer een uur, anderhalf uur bij elkaar zijn. Maar het bleek uiteindelijk dus een stukje langer te duren. Maar ze zijn er nog niet uit, want horen wij, de materie is ingewikkeld en complex. De bedoeling is dat het Catshuisoverleg over de coronamaatregelen vanavond verder gaat. Morgenavond houden demissionair premier Rutte en minister De Jonge weer een coronapersconferentie. Voor de moord op een man in Breda is in hoger beroep een langere celstraf gegeven. Het slachtoffer werd in een garagebox vastgebonden en in brand gestoken. De rechtbank gaf Jani H. daarvoor eerder 20 jaar cel en tbs. Bij het hof kreeg hij 30 jaar cel. Vrachtwagenchauffeurs in Twente zijn bang dat criminelen wraak willen nemen na een drugsvangst in Rijssen. Daar werd bij een transportbedrijf een grote partij harddrugs gevonden. Criminelen zouden daar woedend over zijn en dreigen met geweld. De politie zegt dat er geen sprake is van een dreiging. De toelage voor studenten met een medische beperking is vanaf volgend jaar april overal gelijk. Die groep kan een toelage krijgen omdat werken naast de studie meestal niet mogelijk is. Het bedrag verschilt nu nog per gemeente en loopt uiteen van een paar tientjes tot een paar honderd euro per maand. De coronacijfers in Oostenrijk, ook daar stijgen ze. En daarmee is de kans groot dat er een lockdown komt voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat heeft bondskanselier Schallenberg gezegd. Als 30% van de mensen op de IC coronapatiënt is, worden die lockdownregels voor ongevaccineerden van kracht. Dat houdt in dat ze alleen hun huis uit mogen voor werk, boodschappen of een ommetje. Restaurants, theaters en skiliften mogen ze niet in. In Oostenrijk is 64% van de bevolking volledig gevaccineerd. Oud-president van Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk is overleden. Hij maakte begin jaren 90 als laatste witte president van het land een einde aan de apartheid. Of dat uit overtuiging was of uit realiteitszin werd nooit precies duidelijk. Wel kreeg hij daarvoor in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Nelson Mandela. Een jaar later werd de apartheid officieel afgeschaft en waren er voor het eerst verkiezingen voor alle Zuid-Afrikanen. Kort voor zijn dood nam de Klerk nog een kort filmpje op. Daarin vertelt hij dat zijn excuses voor de apartheid vaak niet werden geloofd. Therefore, let me today in this last message repeat. I, without qualification, apologize for the pain and the hurt and the indignity and the damage that apartheid has done to black, brown and Indians in South Africa. Oud-president van Zuid-Afrika de Klerk was 85 jaar. Het weer nog. Vannacht kan het in Limburg licht vriezen. In de rest van het land koelt het af tot een graad of 8. Morgen eerst overal zon, daarna meer bewolking en in de avond regen. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Goedemiddag, hoe is het op de weg? Goedemiddag. Nou, er staat iets meer dan 300 kilometer file. Het is vooral druk in Zuid-Holland en Brabant. En wat opvalt is de A58 van Breda naar Eindhoven. Want daar heb je ruim een half uur oponthoud tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En op de A58 van Tilburg naar Breda is de vertraging nog eens 10 minuten... tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof. Ook in het zuiden van het land staat een pechgeval op de A76 van Heerlen naar Geleen. Dat veroorzaakt 20 minuten tijdverlies. En dat is bij Geleen, daar staat 5 kilometer file. Op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartier vertraging... tussen Strand Nulde en de afrit Ermelo. Dat heeft te maken met een aanrijding. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of ergens fel op tegen. Je kunt je betrokkenheid tonen met een eenmalige like of een leven lang. En zelfs als je er niet meer bent. Op toegif.nl ontdek je hoe jij jouw idealen kunt laten voortleven... en welk goed doel daarbij past. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten... en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering... en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl. U stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. De altijd lage prijsproducten van Jumbo. Dat is altijd kwaliteit voor een altijd lage prijs. Natuurlijk ook op groente en fruit. Hallo, 500 gram verse spruiten van Hollandse bodem voor maar 99 cent. Ja, en bijvoorbeeld ook 1 kilo sappige Hollandse jonagoldappels voor maar 1,79. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Hoe beïnvloedt Alzheimer het kunstenaarsbrein? De Nederlandse Bachvereniging, Philips Scheltens en Mark Pantus spelen de voorstelling Hersenstreken. Te zien in de Nederlandse zalen vanaf 21 november. Bestel nu kaarten op bachvereniging.nl. Hallo, feestelijk voordeel voor online klanten. Bestel je voor het eerst online, dan bezorgen wij de eerste 4 keer gratis. Gewoon bij je thuis of op je werk. Kijk op jumbo.com/welkom. NPO Radio 1. NOS NTR. Betekent dat ik nou weer opnieuw in lockdown zou moeten? Dat gaan we natuurlijk alleen doen als het ook echt nodig is. Nou, in dat stadium zitten we niet nu. Ik kan ook niet uitsluiten dat we in dat stadium wel terecht gaan komen. Maar als ik daar nu al probeer een antwoord op te geven... dan ga ik echt op de dingen vooruitlopen. Dat moet ik ook niet doen. Minister De Jonge was dat. Nog maar 3 dagen geleden. Hij wordt ingehaald door zijn eigen uitspraken... als we moeten geloven wat er is uitgelekt. Lara Rensen. Nieuws en Co. Ja, en als we kijken naar de cijfers. Niet eerder tijdens deze pandemie werden er op 1 dag zoveel positieve tests gemeld bij het RIVM. Het waren er, houdt u vast, 16.364. Tot en met 10 uur vanochtend. Ondertussen beraadt het kabinet zich op een nieuw pakket aan maatregelen. Maar ze zijn er nog niet uit. En het Catshuisberaad gaat vanavond pas weer verder. Ik heb contact met Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Alma, goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Wat dacht jij toen je de cijfers van vandaag zag? Ja, ik schrok ervan. Het is het hoogste aantal besmettingen dat we hebben geteld sinds het begin van de pandemie. En ja, je ziet dat ook terug in alle andere cijfers. Hè? Dus het aantal ziekenhuisopnames is hoog, de bezetting is hoog. Ja, ik was echt even stil en mijn collega's ook toen we dit getal hoorden. Mm-hmm. En begrijp ik nou goed dat jullie vandaag in het ziekenhuis ook meer besmettingen hadden dan ooit? Ja, bij de unit waar ik werk houden we ons heel nauw bezig met het aantal medewerkers dat positief test. En daar zie je heel vaak één op één terug wat er in de bevolking ook circuleert aan virus. En we zagen vandaag 25 positief geteste medewerkers, wat echt het dagrecord is, ook voor ons. En daar waren we ook echt helemaal van ondersteboven. Dus je ziet gewoon aan al die dingen dat er extreem veel virus circuleert in de bevolking. Ja, en ik vrees dat ons dat echt klem gaat rijden. Snap jij hoe dit kan gebeuren? Want er zijn behoorlijk wat mensen gevaccineerd. En vandaag hebben we dan, je zegt het zelf, het hoogste aantal besmettingen in 24 uur ooit tijdens deze pandemie. Hoe kan dat? Ja, ik snap dat dat ergens ook wel wat tegen natuurlijk of zo overkomt. Als je gevaccineerd bent, kan je nog steeds besmet raken. Kan je nog steeds het virus doorgeven. Ja. Echt een stuk minder dan wanneer je dat niet bent. Maar de reden dat we nu zoveel besmettingen zien is dat we het virus ook heel veel ruimte geven. Want er mag ontzettend veel en er kan ontzettend veel en er gebeurt ook ontzettend veel. Dus mensen hebben nu heel veel contact met elkaar, wat ook volgens de regels allemaal momenteel mag. Maar dan snap je dat het virus natuurlijk ook gewoon heel veel ruimte heeft om van de een naar de ander te gaan. En dus ondanks dat we gevaccineerd zijn, zien we nu deze aantallen besmettingen terug. En we horen dus dat het OMT lockdown-achtige maatregelen zou hebben geadviseerd voor de komende 2 weken. Ook horen we die jongen 3 dagen geleden zeggen, nou, dat is nu echt nog niet nodig. Het gaat dan om het schrappen van evenementen, sluiting van bioscopen, theaters, aanpassing van de groepsgrootte, de sluitingstijden van de horeca. Zou dat een logische stap zijn wat jou betreft? Ja, ik denk dat er nu echt veel nodig is. En ik vraag me af of dit genoeg is. En ik vraag me ook af of je dit überhaupt een lockdown moet noemen. Want volgens mij is een lockdown wel iets heftiger dan dat. We hadden vandaag 16.000 besmettingen. En de aantallen mensen die vandaag in het ziekenhuis zijn gekomen zijn natuurlijk het gevolg van de besmettingen van 2-3 weken geleden. Toen zaten we nog op 5.000. Dus ja, als je dat doortrekt naar wat ons nog te wachten staat, dan is mijn gevoel van je moet volgens mij nu echt alles eraan doen om die besmettingen zo snel mogelijk te laten dalen. En dan vraag ik me af of de plannen die nu zijn uitgelekt en waar nu in ieder geval in de media over gesproken wordt, of die dan echt de klap gaan geven die nodig is. Want we hebben vaak gehoord dat we de zorg toegankelijk willen houden voor iedereen die de zorg nodig heeft. Gaat dat lukken met dit pakket? Ja, ik vraag het me af, want je hoort natuurlijk nu al in heel veel ziekenhuizen, in heel veel regio's, dat het echt heel krap is. En dat is dan onder de omstandigheden die we de afgelopen weken hebben gehad. Maar met de aantallen van deze week staat er ons nog een hele grote golf nieuwe patiënten eigenlijk te wachten. Want die komen pas over 1 of 2 weken natuurlijk uit deze besmettingen voort. Ja, ik weet niet waar die gelaten worden zonder dat er heel veel reguliere zorg moet worden afgeschaald. Ja, en dat hangt er dan vanaf wat je daar vervolgens van vindt en wat je daaraan wil doen. Maar als je zegt dat je dat niet wil, dan denk ik dat je echt nu een beetje je laatste kans hebt om daar nog heel heftig een klap op te geven. Ja, je hebt het, dat is wel interessant wat je zegt, een klap. Ik moet meteen weer aan die hamer denken. Er is dus eigenlijk, zeg jij, ja, er is een grotere hamer nodig om die curve platter te krijgen. Ja, en dat hangt natuurlijk samen met het doel wat je stelt. Dus daar ben ik benieuwd naar wat ze daar morgen over gaan zeggen. Maar als je echt wil dat de circulatie even helemaal ontregeld raakt en gewoon even helemaal weer terug naar nul gaat, of in elk geval een grote klap krijgt, ja, dan moet je ook een grote klap geven. Ja. En dus dan moeten we misschien weer naar maatregelen terug zoals we die echt in de lockdown gekend hebben. Zoals een avondklok, beperkt bewegen, sport zonder publiek, maximaal aantal bezoekers thuis, noem maar op. Nou ja, gewoon alle dingen waar je nu nog steeds veel mensen bij elkaar kan treffen, dat moet je dan dus niet doen. Ja. En hoe meer je, zal maar zeggen, hoe sterker die maatregelen zijn, hoe korter je die ook nodig hebt. Dat is natuurlijk altijd weer vind ik de positieve keerzijde daarvan. Want je moet je voorstellen, als je iets neemt wat misschien net genoeg is om net die R, die we natuurlijk ook allemaal kennen, weer een beetje onder de 1 te krijgen, waarmee je dus het aantal besmettingen weer laat dalen. Ja, hoe harder dat gaat, hoe sneller je weer gewoon vrij bent of zo. Dus, ja, want weten we, komt het aantal mensen, er komt een aantal mensen in het ziekenhuis. We weten ook dat een aantal mensen op de IC belandt. Maar is dat wel minder? Is dat wel minder dan in de vorige golven? Ja, dat is echt een stuk minder. En dat komt ook echt door de vaccinaties. Dus okay. We zien dat veel besmettingen onder gevaccineerden plaatsvinden. En ook daar komen nog steeds ziekenhuisopnames uit voort. Maar dat zijn er wel echt een heel stuk minder dan dat we, ik noem het bijna vroeger, maar dan wat we in de eerdere golven hebben gezien. Dus dat vind ik nog steeds goed nieuws. We horen ook dat het OMT zou adviseren om na die 2 weken van een beperkte lockdown, laten we het dan zomaar noemen, over zouden moeten stappen naar een zogeheten 2G-systeem. Een systeem waar je alleen nog een QR-code krijgt als je gevaccineerd bent of bent genezen van COVID. Dus niet meer na een negatieve test. Weten we wat over het effect van die 2G-strategie? Ja, het effect van die 2G-strategie. Ik had zo'n rapport gezien, ook vanuit de TU Delft hierover vandaag. En als je alleen maar gevaccineerde en genezen mensen bij elkaar zet en daar het virus eventueel wel onder laat circuleren, want het is natuurlijk geen waterdicht systeem, dan zal je dat met name terugzien in de ziekenhuisopnames. Want onder gevaccineerden komen er minder mensen in het ziekenhuis. Maar als je doel is om het aantal besmettingen naar beneden te brengen, dan is zo'n 2G-systeem natuurlijk niet genoeg. Nee. Omdat dan nog steeds de besmettingen onder die groepen kunnen rondgaan. Goed, nou, ik denk dat we toch mogen concluderen dat we helaas opnieuw een spannende periode tegemoet gaan. Dank je wel weer voor je duiding. Alma Tosman, epidemioloog bij het Radboud UMC. Ja, dan moeten we het ook nog even hebben over carnaval natuurlijk. Want juist vandaag is het de 11e van de 11e, de start van het carnavalsseizoen. En wat op veel plekken in het zuiden gevierd wordt, toch wel. Onno Beukers ging naar Den Bosch, oftewel Oeteldonk, om te zien hoe het feest nu wordt gevierd daar. Op 11 november om 11 over 11 precies begint het carnavalseizoen. Dat betekent in Den Bosch dat de hele stad versierd is met de rood-wit-gele kleuren van Oeteldonk. Eindelijk weer na 2 jaar! Geweldig! Ik was vanmorgen hier 9:15. Die mensen staan allemaal op afstand. Dat is toch helemaal geweldig, jongen! Iedereen moet zijn QR-code laten zien om een geel bandje te krijgen waarop staat dat het oké is, dat je gecheckt bent en dat je dus naar binnen kan. En bij de kroegen en tenten is eigenlijk alles afgesloten met schermen. Er staan beveiligers die controleren of je wel een bandje hebt. 11-11 is gewoon 11-11. En ook al is het niet officieel, je ziet het, gewoon gezelligheid. Iedereen weer in de outfits. Embleempjes erop? Ja, hier het officiële embleem. Je bent komen, polsbandjes om, corona-check. Dus dat is helemaal klaar voor. Helemaal klaar voor, ja. Juist op de dag dat via het OMT uitlekt dat we mogelijk in een nieuwe korte lockdown gaan, staan er hier duizenden mensen op straat en in de cafés om de 11e van de 11e, de aftrap van het carnavalseizoen, te vieren. Niet getwijfeld. Nee. Veel te lang gewacht. Maar het voelt wel veilig om het nu te doen? Ja, ja, het is overal buiten. Dus, Nou, ik geloof niet dat we 2 weken lockdown gaan. Maar ja, mocht er wat gebeuren, dan hebben we in ieder geval nog een leuk feestje meegemaakt. Ik snap ergens ook wel dat de andere gemeente het wel niet door hebben laten gaan. Maar ik ga er lekker van profiteren. En dan ligt volgende week de hele IC in Den Bosch vol? Of hoe moet ik dat dan zien? Nou ja, dat hoop ik niet. Als de regering heeft gezegd dat het kan met QR-codes en vaccinaties, dan zouden wij daar niet echt zorgen om moeten maken. Maar we moeten het maar zien over een week. In steden in Limburg is besloten om de aftrap van het carnavalseizoen niet officieel door te laten gaan. Jacques Mikkers, burgemeester van Den Bosch. Waarom kan het bij u wel? Nou ja, de protocolaire zaken zijn hier ook afgelast. Hè. Laten we daar ook helder in zijn. Maar ik kan de horeca niet sluiten. En dat geldt in heel Nederland. Dus de horeca in heel Nederland is gewoon open vandaag. En dat betekent dat mensen toch misschien naar de horeca zouden komen. Dat hebben we een aantal weken geleden besloten om dat te limiteren. 25.000, 70% van de bezetting die we normaal zouden hebben op de plekken die we georganiseerd hebben. Maar ik snap het beeld. Het is heel druk. Je ziet feestende mensen. En aan de andere kant zie je mensen de zorg heel hard werken. Ja, goed. De kroegen in Limburg zijn ook gewoon open. Ja, wat maakt het dan uit? Dan staat hier iemand anders voor ons in plaats. Dus ja, dan kunnen wij er maar beter van genieten. Wat ga je nog doen vandaag? Bier drinken. Ja, proost. Dankjewel. Ik heb echt een enorme flashback naar bijvoorbeeld de eerste golf. Verslaggever Onno Beukers tussen de carnavalsvierders. We gaan naar de verkeersinformatie. Bianca Damink. De meeste vertraging is er nu op de A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede heb je 40 minuten tijdverlies. Dat komt door een ongeluk. En op de N31 van Drachten naar Leeuwarden sta je vast tussen Leeuwarden-Oost en Leeuwarden. Door bergingswerkzaamheden is de rechter rijstrook dicht en de vertraging is 25 minuten. Ja, en iedereen is al een beetje aan het voorsorteren op wat komen gaat. Sportkoepel NOC-NSF bijvoorbeeld vindt het niet verstandig als de sportwereld vrijdag morgen dus slachtoffer wordt van nieuwe maatregelen rondom het coronavirus. Dat zegt de algemeen directeur Mark van den Twil tegen het ANP. Het is begrijpelijk dat het kabinet aanscherpende maatregelen overweegt, al dus Van de Twil. De huidige gezondheidscrisis is een weerbare en vitale bevolking van cruciaal belang. Sport is onderdeel van de oplossing om samen gezond uit deze crisis te komen, al dus de directeur van de sportkoepel. En oud-president Saakashvili van Georgië is bereid zijn hongerstaking te beëindigen als hij naar een privékliniek wordt gebracht, melden Georgische media. Saakashvili eet al 6 weken niet meer. Hij keerde op 1 oktober terug uit ballingschap om de oppositie in zijn land te helpen bij de verkiezingen, maar werd bij aankomst gearresteerd. Hij moest nog een straf van 6 jaar uitzitten vanwege vermeend machtsmisbruik. De 53-jarige oud-politicus is inmiddels zo verzwakt dat hij in het gevangenisziekenhuis ligt. En weet u nog, Wilson, de volleybal in Castaway, die is op een veiling verkocht voor omgerekend bijna €270.000. De volleybal heeft een belangrijke rol in de film. Hij vormt het enige gezelschap van hoofdpersonage Chuck Nolan, gespeeld door Tom Hanks op een onbewoond eiland. Hij is de enige overlevende van een vliegtuigcrash. En op een dag drijft de bal voor zijn ogen weg. Wilson, where are you? Wilson! Wilson! De bal is gekocht voor €270.000 dus door een anonieme koper. Heerlijke plaat uit België. Admiral Freebie met Coming of the Light. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. 7 minuten voor 6:30. Misschien kent u ze wel, die mini-bibliotheekjes die her en der in straten staan, waar je dan een boek of een tijdschrift uit kunt halen. En als je hem weer terug uit hebt, dat je hem weer teruglegt. In Apeldoorn hebben ze die kastjes ook, maar daarin vinden we ook heel andere producten van een veel persoonlijker aard. Marco B. Visser is op onderzoek gegaan. Aan de Beeklustweg in Apeldoorn vinden we een van die kastjes. Er zijn er wel een stuk of 10 hier in deze plaats. En als ik dan het deurtje open doe, dan zie ik daar een paar boeken staan. Maar ook producten waar ik eigenlijk helemaal niets van weet. Want ik ben namelijk een man. En ik ben ook nog een mannenman. Dus in mijn huishouden komen deze producten helemaal niet voor. Even kijken of er ook iemand thuis is. Ah, ik moet achterom lopen. René Kranenberg. That's me. Hoi. Aangenaam. Aangenaam. Ik heb al even in uw kastje gegluurd. Je hebt er niks gepakt, hè? Ik heb er niks aan. Nee, dat is waar. Nou, laten we dan nu maar vertellen wat... Oh, er hangt ook nog een briefje bij. Vertel eens wat ze... Ja, kijk, er staat op het briefje dat je voor menstruatieproducten... moet je even op de zijkant van het kastje kijken. Menstruatieproducten. Ja, want dat zit erin. Ik varieer het eigenlijk een beetje in aanbod... zodat er voor iedereen wel wat langskomt van de merken die mensen willen of kunnen gebruiken. Ja, er is dus eigenlijk heel veel menstruatiearmoede in Nederland. En heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust. Dat 1 op de 10 vrouwen, meisjes in Nederland... door menstruatie, armoede, dus tijdens hun menstruatie... niet normaal de deur uit kan. Dus niet naar werk en niet naar school. In Nederland. In Nederland. Ja. En ook in Apeldoorn. Ook in Apeldoorn. Ja, want precies. Er is flinke behoefte aan, kan ik u vertellen. Er zijn meer van dit soort... Het is een heel mooi kastje. Heeft u dat zelf gemaakt? Want die heb ik op Marktplaats bij een timmermannetje gekocht. Maar we hebben hem wel helemaal zelf gepimpt. Hij is heel mooi, ja. Ja, met een mooi glazen deurtje erin. Kijk. Chique, hè? Ja. Nou ja, en je ziet dus dat eigenlijk het concept is hetzelfde als met de boeken. Mensen kunnen pakken en mensen kunnen halen. En ook, dat willen we ook stimuleren voor het maandverband. Dat mensen die het nodig hebben het pakken. Ja. En mensen die iets kwijt kunnen het kunnen komen brengen. Ja. Dus nieuwe producten. Moet dan wel nieuw maandverband zijn. Ja, dat snap ik. Dat ik bedoel dat je niet... Nee, dat... Oké. Zover, dat snap ik dan weer wel. Anders wordt het een beetje een puinhoop hier. Nee, dat doen we niet. Nee. Ik zei het al, er zijn meerdere plekken in Apeldoorn... waar je zo'n kastje kan vinden. Hè? Ja. Is er een in de buurt? Ja, er is er ook eentje vlak in de buurt. Die wil ik je zo wel even laten zien. Nou, graag. Ik ben heel benieuwd. Ja. Zo, we zijn in de Vuutweg aangekomen. Hallo, ik ben Hetty. Dag Hetty. Van het Little Free Pantry kastje. Kijk, ik weet niet of dit... Ja, dat past wel achterin. Ja, die past. Ja. Er wordt goed uitgehaald deze. Oh ja? Ja. Hoeveel wordt er nou zo uitgehaald? Iedere dag wel. Iedere dag is het eigenlijk wel leeg. Horen jullie ook verhalen? Spreken jullie ook mensen? Ja, van een jonge vrouw. Die kwam net na de zomervakantie eigenlijk bij ons. En die is voor heel veel menstruatieproducten allergisch. Zij was er gewoon helemaal emotioneel van. En daar werd ik en mijn man zo toevallig ook te werken. Waar de opslag is van de spullen. En wij zaten allemaal met de tranen in ons ogen. Ik denk, ja, hier doen we het dus voor. Weet je, dit meisje kan weer naar buiten. Omdat we elkaar helpen. Ja, want je had een Facebookpagina, hè? Zeg even snel. Mini Biep en menstruatieartikelen Biep de Rietvink. Stuur gerust een persoonlijk berichtje als je een donatie wil doen... als particulier of als bedrijf. Het is van harte welkom. Facebookpagina is dus te vinden met deze woorden erin. Mini Biep en menstruatieartikelen Biep de Rietvink. Zometeen, het wordt spannend op de klimaattop in Glasgow. Komt er een akkoord vanavond of niet? We praten u zo helemaal bij. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Kijk, de facturen zijn al betaald. Dit had ik zo dus veel eerder moeten regelen. Geen tijdrovend onnodig werk meer. Aanrader voor elke MKB'er. Outstanding 24. Geautomatiseerd debiteurenbeheer. Eenvoudig gekoppeld aan jouw boekhoudpakket. Voel je dat je handen weer beginnen te trillen? En je hebt geen tijd te verliezen om je glucose te controleren? Met het medische hulpmiddel Freestyle Libre kun je scannen en weer doorgaan. Glucose controleren zonder gedoe. Waar en wanneer je maar wilt. Voor meer informatie, kijk op nietmeerprikken.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James, Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. VEGRO. Samen zorgen we ervoor. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Nu in het Rijksmuseum. Vergeet me niet. De must-see tentoonstelling van het najaar. Ruim 100 portretten uit de renaissance van machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers. Reserveer ticket online via rijksmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is bijna 17:30. Hier is Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De overleden Zuid-Afrikaanse president de Klerk heeft in een opgenomen videoboodschap excuses aangeboden voor het leed dat is veroorzaakt door de apartheid. De Klerk was president in het begin van de jaren 90. Onder zijn leiding kwam er een einde aan de apartheid. Vandaag werd bekend dat hij op 85-jarige leeftijd is overleden. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's komen vanavond niet bij elkaar. Hun overleg over de nieuwe coronaregels is uitgesteld naar morgenochtend. Ze moeten wachten op de uitkomst van het kabinetsoverleg over nieuwe maatregelen. En dat is nog niet klaar. Twee Amsterdamse drillrappers zijn veroordeeld voor opruiing. De twee zetten een muziekvideo op YouTube waarin ze hun rivalen bedreigden. Ze lieten ook nepvuurwapens zien. Onacceptabel noemde de rechter dat. Hij legde de twee een werkstraf op van 100 uur. In Oostenrijk blijven de coronacijfers stijgen en dus is de kans groot dat er een lockdown komt voor alleen ongevaccineerden. Als de bezetting op de IC's voor 30% uit coronapatiënten bestaat, worden die regels van kracht. De bezetting is nu 20%, maar stijgt snel. Dankjewel, Marnix. En op de weg, Bianca Damink, hoe is het daar? En de meeste files die staan in Brabant en in het midden van het land. En ook op de A35 heb je veel vertraging van Almelo naar de Duitse grens. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Oost 3 kwartier. Het komt door een ongeluk. Op de A76 in het zuiden van het land staat een bus met pech bij Geleen. Van Heerlen naar Geleen heb je daardoor 20 minuten tijdverlies. En in het noorden is de vertraging een half uur op de N31 van Drachten naar Leeuwarden. Bij Leeuwarden staat het vast door de nasleep van een ongeluk. En het weer natuurlijk, Gerrit Hiemstra. Dat weer van vandaag, dat grijzige, is dat nou echt november weer? Ja, dat is wel heel typisch voor november. Het is zo dat in deze tijd van het jaar stelt de kracht van de zon eigenlijk heel weinig meer voor. En daardoor zal de bewolking ook heel moeilijk oplossen op dit soort dagen. En als er dan ook nog niet al te veel wind is, dan wordt het ook nog een beetje gaan motregenen. En dat is ook heel erg typisch voor november. De bekende donkere dagen voor de kerst, hè. Maar goed, het was... Ja. Ja. Dus ook december heeft trouwens ook wel vaak dit soort weer. Kan ook echt van het saaie grijze weer hebben. Ja. Alleen het was niet overal in het land van het saaie grijze weer vandaag. Want in Midden- en Zuid-Limburg, daar heeft de zon geschenen. Daar was het gewoon lekker weer. Wel een koude ochtend met op veel plaatsen vorst. Wit bevroren weilanden, wat ijs in de sloot zelfs. Dus de verschillen waren wat dat betreft erg groot vandaag in het land. En ik denk ook dat dat vannacht het geval zal zijn. Dus opnieuw in het oosten en in het zuiden kans op temperaturen die rond het vriespunt uitkomen. Het gaat namelijk op wat meer plaatsen opklaren, vooral in het binnenland. En daar wordt het dan ook het koudst, hè, met temperaturen rond het vriespunt. En wellicht een lokaal bruggetje wat glad kan worden bij dat soort temperaturen. In het westen en noorden daar blijft het bewolkt en daar temperaturen van zo'n 8, 9 graden. Morgen dan hebben we eerst wat mistbanken, vooral in het binnenland, in het zuiden en oosten. Die lossen vrij snel op. Dan krijgen we opklaringen. In het westen blijft het meest bewolkt en in de middag daar zal sowieso de bewolking vanuit het westen gaan toenemen op de nadering van een front. En dan gaat het aan het eind van de middag een beetje regenen. Een graad of 10 wordt het morgen. En dan hebben we zaterdag een dag waarop het op veel plaatsen enige tijd zal gaan regenen. Er ligt dan een lage drukgebied precies boven ons hoofd. En dat zal die regen veroorzaken. Het is wel tijdelijk iets zachter met een graad of 12. Nou, daarna wordt het weer droog. Zondag bewolkt, meest droog, zo'n 10 à 11 graden. En na het weekend blijft het droog. De temperatuur gaat iets zakken naar een graad of 9 à 10. En ik denk dat we dan de zon wel weer eens te zien krijgen. Nou, dat zou fijn zijn. Dankjewel, Gerrit. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, een en al oor. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Mijn lichaam, mijn keuze? Bekijk het eens van de andere kant. Een ongeboren kindje heeft ook een lichaam, maar geen keuze. Bij 5 weken zwangerschap is er al een hartslag aanwezig. Abortus maakt hier een einde aan. Zullen we werk maken van betere hulp aan moeder en kind? Kijk op weekvanhetleven.nl. Vrienden zijn onmisbaar. Ook voor het Rijksmuseum. Want dankzij de steun van onze vrienden kunnen wij meer doen. Daarom krijg je, als vriend van het Rijksmuseum, ook meer. Meer inspiratie, meer kunst, meer Rijksmuseum. Kijk, daar ben je vrienden voor. Word vriend op rijksmuseum.nl/vrienden. Al vanaf €50 per jaar. Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. 6 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. Nog ruim 24 uur en dan zou de klimaattop in Glasgow afgelopen moeten zijn. Er is dan 2 weken onderhandeld over nieuwe wereldwijde klimaatafspraken. Deelafspraken zijn er al en gisteren was er een ontwerp eindconclusie. Dat hoorde u toen van Helene Ecker, NOS-klimaatredacteur. Zij volgde ontwikkelingen op de voet in Glasgow. Alleen gisteren dus die ontwerpconclusie, daar was veel kritiek op. Zijn die bijvoorbeeld zijn ze die aan het bijveilen en aanpassen, zodat het voor iedereen acceptabel wordt? Ja, nou Lara, dat is natuurlijk wel de bedoeling natuurlijk. Hè? Kijk, gisteren werd bekend dat de Verenigde Staten en China samen willen optrekken. En dat was in ieder geval wel echt een belangrijk moment. Omdat tot die tijd deze twee grootste uitstoters van de wereld meer met de ruggen naar elkaar stonden. En dat zat de onderhandelingen echt in de weg. Nou, Eurocommissaris Timmermans, die is dan ook echt heel blij met de deal tussen die twee, zei hij eerder vandaag. Alle twee leggen ze zich vast op die 1,5 graad, leggen ze zich vast op het terugdringen van zowel methaan als CO2 en op het delen van technische oplossingen die ons daar moeten krijgen. Dus dat is goed nieuws. Dat is misschien niet allemaal heel concreet, maar het zet wel de toon. Ja, en de hoop is natuurlijk dat dat bijveilen, hè, zoals jij het noemde, van de ontwerptekst van de eindconclusies, dat dat met China en de VS er samen bij nu ja, met wat meer schwung gebeurt, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, want wat zijn de grootste obstakels op dit moment nog? Nou, dat hangt er wel vanaf aan welke landen je het vraagt. Volgens de EU in ieder geval zijn dat er nog 3. Ten eerste, de EU zelf wil niks meer toegeven op zeg maar het laten dalen van de uitstoot, zodat die 1,5 graad binnen bereik blijft. Dat wil de EU per se. En de EU zou dus ook best blij zijn als er een harde afspraak komt dat alle landen van de wereld voor eind volgend jaar aangeven hoe ze dat dan ook gaan halen. Nou, 2, de financiën. Ontwikkelingslanden zijn nog altijd niet blij met de afspraken zoals die nu op papier staan. Zij willen meer zekerheid dat de rijke landen ook echt over de brug komen. En ten derde dat er eindelijk mondiale spelregels worden afgesproken over hoe landen dan al die broeikasgassen moeten terugdringen. Hoe ze daarover moeten rapporteren, hoe alles gecontroleerd wordt en ook hoe landen kunnen handelen in uitstoot. Nou, daarbij is wel belangrijk om te weten dat eigenlijk alle grote machtsblokken, hè, zoals de VS, China, India, andere grote grote groepen landen. Ze hebben natuurlijk allemaal hun, ja, zeg maar hun rode lijnen, waar ze eigenlijk niet op toe willen geven. Dus ja, welke compromissen in de maak zijn, ja, dat moeten we dus echt nog wel even afwachten. En hoe is dat er nu in Glasgow? Merk je dan in het congrescentrum dat het eindspel begonnen is en dat de druk enorm toeneemt met die 24 uur te gaan? Ja, nou, ik vind dat merk je zeker. Het spel is echt op de wagen, zoals ze hier dan zeggen. Je ziet mensen, vind ik, schichtiger om zich heen kijken, hè, of ze niks missen. En je ziet ook meer dan voorgaande dagen grote groepen, ja, een soort van zwermende mensen door grote hallen, hè, te midden van toch al heel veel mensen. En dan weet je, oh, nou, daar gaat weer een belangrijke onderhandelaar of minister of zo, hè, om een brandje te blussen. Er zijn ook voortdurend persconferenties van allerlei groepen landen die telkens in een ander deel van de wereld natuurlijk ook weer worden uitgezonden. Dus ja, deze bijenkorf, zou je kunnen zeggen, die raakt wel steeds meer op stoom. Ik herinner me dat ze bij eerdere klimaattoppen altijd over die deadline heen gingen, hè? En tot in de late uurtjes doorvergaderden. Verwacht je dat nu weer? Nou, ik vrees het een beetje van wel, ja. Dat is ook wel voor een, inderdaad, net als jij zegt, voor een belangrijk deel gebaseerd op eerdere klimaatconferenties, die heel vaak doorliepen tot in het weekend. En je hoort onderhandelaars ook echt spreken over the coming couple of days. Valt mij wel op. Ja. Dus men houdt daar serieus rekening mee. Maar goed, tegelijkertijd, zeker is het niet. Dus ja, we gaan het zien. Morgen en anders de volgende dagen. We gaan het volgen hier. Goed, jij bent daarbij. Helene Ecker, NOS Klimaatredacteur. Zij volgt de ontwikkelingen op de voet in Glasgow. Dank je wel, Helene. 4 maanden geleden is het dat Limburg en vooral Valkenburg werd getroffen door de watersnood. Het Verbond van Verzekeraars meldde vanochtend dat bijna 3/4 van de waterschade aan huizen inmiddels is afgehandeld. Bij gedupeerde bedrijven is dat de helft. Nou, veel ondernemers hebben nog geen cent gezien van hun verzekering, omdat de situatie zo complex zouden zijn, zeggen de verzekeraars. En ook de steun uit Den Haag gaat traag. Verslaggever Jeroen Schutijzer is naar 2 ondernemers toegegaan. Hier sta ik weer in Valkenburg, naast de Geul. Hele stukken droog inmiddels. Het is zonnig, blauwe lucht. Thibert Lagarde van MKB Limburg. Het weer is beter dan het nieuws dat u hoorde vanochtend. Het bericht van de verzekeraars, waarin we hoorden dat 50% is toegezegd en afgehandeld. Ik had gehoopt op veel meer. Als ik kijk naar de geluiden die ik hoor, merk ik ook wel dat het een beetje 50-50 is. Een deel is eigenlijk hartstikke tevreden met de afhandeling. Bedrijven die binnen 2-3 dagen geld te rekening staan, zodat ze weer verder konden met ondernemen. Waarin ze een tussenpersoon hadden die prima zijn werk deed en zeg maar, het beste voor de ondernemer eruit haalde. Maar de andere kant, de verhalen waar het niet zo goed gegaan is. En waar nog niet de uitkering is overgegaan, omdat de tussenpersoon zich als een soort politieagent heeft opgesteld. En elk bonnetje vroeg dat van toepassing was. Het is hartstikke zuur. Het is voor elke ondernemer zuur, hè? Of je nou een schade hebt van 3 miljoen of van 15.000 euro. U refereerde ook nog aan Den Haag, hè? Ze zijn allemaal hier geweest, hè? Minister Grapperhaus, onder andere Ollengren. En die hebben gezegd, wij laten niet in de steek. Wij gaan zorgen dat deze mensen gered worden. En daar zijn er regelingen voor gekomen, maar het is nog niet genoeg. Het gaat vooral traag. Dus die stevige woorden van toen? Nou, ik ga er nog altijd vanuit dat we met z'n allen voor het eenzelfde doel staan en deze ondernemers te redden. Dus ik doe echt een beroep op Den Haag. En komt er misschien nog een nieuwe lockdown? Alle ondernemers die wilden allemaal heel graag snel open. En daar hebben ze allerlei geld bij elkaar geschraapt, eigen middelen geleend van familie, vrienden, om tijdelijk open te gaan. Met kerst? Voor de kerst en om in januari, februari de definitieve verbouwing te doen. Ja, op het moment dat je dat geld geïnvesteerd hebt en je komt in een situatie dat je toch helemaal dicht moet. Dat zei u 4 maanden geleden ook, hè, dat veel ondernemers om zullen vallen. Maar mensen blijken toch heel veerkrachtig. Maar de elastiek heeft toepassing dat het maar maximale elasticiteit heeft. Het kan ook zijn dat dat gaat knappen. Ja, een nieuwe lockdown, wat ik wel ergens kan begrijpen, maar is voor het ondernemen geen goede zaak. Dit is Hotel Walram. Dat was enorm getroffen. De Geul liep hier zo'n beetje doorheen, hè? Ja, dat klopt. Ongeveer op 90 centimeter. Helemaal beneden verdieping. Schade? Is wel over de 3 miljoen. En nu? Jullie gaan volgende week gedeeltelijk open. Ja, een deel van het hotel hebben we een beetje kunnen redden. Heel veel kerstlichtjes, kerstbomen. De sfeer is er. Ja, weet je, de opening is voor ons ook een stukje therapie voor iedereen. Kei en keihard werken, elkaar steunen en erin geloven. En dit is allemaal met eigen geld, hè? Want dan komen we op de verzekering. Jullie hebben nog niets gekregen. Nee, De situatie is zo dat wij al maanden in een totale onzekerheid zitten. Wat we ook inleveren, er moet altijd weer wat erbij. Jullie hebben een Britse verzekeraar. Zijn die harder? Ik denk dat verzekeringen in het algemeen keihard zijn. Alleen hun hart, met een T, misschien te ver weg daarvan. Ik weet het niet. Wat wilden ze allemaal weten? Dan ben je hier met het personeel, met je gezin, met 60 gasten. En je ziet het water als een tsunami komen. En eigenlijk hadden zij op dat moment in die totale verwoesting willen weten, met foto's en tijden daarbij, waar het water naar binnen kwam. Door de muren, vanuit de kelders, van bovenaf. Ja, je krijgt een onmogelijke opdracht in een totale panieksituatie. Onmenselijke vraag. En dat is, het voelt zo oneerlijk. Je hebt een continue strijd tussen regel en de menselijke maat. En wat dat betreft, daar ga je het in verliezen. Zou een Nederlandse verzekeraar coulanter zijn geweest? Ik denk het wel. Ik heb ook wel mijn gevallen gehoord dat de Nederlandse verzekering in eerste instantie veel beloofd heeft. En toen puntje bij paaltje kwam, werd het minder. Ik kan er 23 boeken over schrijven. Het is de computer die zegt ja of nee, maar niet de mens. En dat is helemaal zoek, volledig. Redelijk wanhopig klinkende Claudia Volders was dat. Van Hotel Walram in Valkenburg. Nog even naar de files, Bianca Damink. Er is veel vertraging voor het verkeer op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn is dat een half uur. Dat komt door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En op de A35 van Almelo naar Enschede heb je inmiddels 3 kwartier op onthoud tussen Hengelo en Enschede. En ook dat komt door een aanrijding. Er is meer nieuws. 1 op de 6 niet gevaccineerde mensen zit nog te wachten op een uitnodiging om een coronaprik te halen. Sinds juni kun je zonder oproep een afspraak maken voor een gratis vaccinatie. Maar blijkbaar weet niet iedereen dat. Dat blijkt uit onderzoek in Noord-Nederland. Het Lifelines corona-onderzoek heet dat. Ook zijn er mensen die geen prik gaan halen omdat ze denken dat het geld kost. Maar dat is niet zo. Met goede voorlichting ligt er nog een kans voor de overheid om een flinke groep mensen in te enten, zeggen de onderzoekers. Want deze groepen willen dat wel. Eliza Doolittle natuurlijk met Pack Up. Nou, we hadden het er al over, hè, deze uitzending. Het overleg over de coronamaatregelen in het kabinet gaat over ruim een uur weer beginnen. Politiek verslaggever Lars Geers, want eerder kwamen ze er niet uit. De bedoeling was dat er alleen vanmiddag even een kort katshuisberaad zou zijn. Er ligt een OMT-advies. Komen ze er niet uit? Nee, ze komen er niet uit. En dat komt omdat er ook naast dat OMT-advies nog wel meer vervelend nieuws kwam vandaag. Het kabinet had, zoals je wel weet, behoorlijk wat hoop gezet op het coronatoegangsbewijs. Dat zou helpen bij het drukken van de cijfers. Maar blijkt uit het onderzoek dat is gedaan, is dat de naleving van dat coronatoegangsbewijs enorm te wensen overlaat. Dus het helpt niet, zoals het kabinet had gehoopt dat het zou helpen. En dat geldt trouwens niet alleen voor het coronatoegangsbewijs. Het geldt ook voor de basismaatregelen. Mensen blijven nog steeds niet genoeg thuis bij klachten. Werken nog steeds niet genoeg thuis. Wassen hun handen blijkbaar ook nog steeds te weinig. En omdat dat gebeurt, loopt het aantal besmettingen enorm op. En moet het kabinet dus nu gaan beslissen welke maatregelen wel effectief zullen zijn. En welke maatregelen liggen er dan nu op tafel? Nou, wat we hoorden is dat ze alweer praten over inderdaad het verplichten van de anderhalve meter. Het probleem daarbij is dat dat een wetswijziging nodig heeft. En wetswijzigingen die kosten nu eenmaal tijd. En die tijd is er op dit moment niet. Dus nu is de vraag, als we dat willen gaan invoeren, dan duurt dat even. Wat gaan we dan in de tussentijd doen? Nou, er ligt alles nog op tafel. Het is nog heel ongewis wat dat precies zou worden. Maar je hebt het dus nu op dit moment over, nou, laat ik het dan maar overbruggingsmaatregelen noemen, die uiteindelijk zullen overgaan in langdurige maatregelen, zoals weer de anderhalve meter. Mm-hmm. En Oostenrijk voert ondertussen 2G in, dus alleen toegang voor gevaccineerden of mensen die corona hebben gehad. Ligt dat ook nog op tafel? Ja, maar daar zijn wel heel veel vraagtekens bij. Hè. Dat 2G, dat houdt dus in inderdaad dat je alleen nog maar naar evenementen, horeca en andere zaken mag, al bijvoorbeeld winkels, wat ook op tafel ligt, als je of gevaccineerd of genezen bent. Dus testen voor een QR-code is er dan niet meer bij. Nou, daarbij kijken ze naar andere landen, naar bijvoorbeeld Duitsland. Daar voeren ze het al een tijdje door in bepaalde deelstaten. Maar Duitsland meldt vandaag ook een record aantal besmettingen, net zoals wij hier in Nederland. Dus er zijn wel vraagtekens te zetten bij zo'n 2G-QR toegangsbewijs. Ook omdat, en dan zit je weer aan het begin, de naleving van dat coronatoegangsbewijs dus enorm te wensen overlaat. Dus als je het, je kunt het dan wel invoeren, maar de vraag is dus of het helpt. En dat zijn de dilemma's die op tafel liggen. Nou, wat ik hoor is dat vanmiddag de deelnemers aan het overleg naar huis zijn gestuurd, of in ieder geval andere dingen konden doen en ondertussen huiswerk. En dat het dus vanavond om 7:00 weer verder gaat. Ja, dat zou misschien wel een latertje kunnen worden. Dat zou zomaar kunnen, inderdaad. Zo moeilijk is, ja. Ja, goed. Nou, ik ben benieuwd. Hou ons op de hoogte. Lars Geerts vanuit Den Haag. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. We beginnen met nummer 5. Eierballen, daar gaan we het over hebben. Dat zijn een echte Groningse specialiteit om op te eten. Maar je kan ze nu ook in de kerstboom hangen. Acteur Marcel Hensema, dat is acteur die ook voor Nederlands Hoop acteert, maakt de komende tijd duizenden kersteierballen van gedroogde stro en tekent in het midden dan een eitje. In de biologisch afbreekbare bal zitten ook wat zaadjes. Ze moeten die bal eerst in de boom hangen met kerst en er lekker naar kijken. En na de kerst stop je hem in de grond met je goede voornemens en in het voorjaar komen de bloemen uit. Nou, fantastisch. Een deel van de opbrengst van deze kersteierballen gaat ook nog eens naar kansarme Groningse jongeren die opgroeien in armoede. 4. We hebben er een nieuwe vlinder bij in Nederland. Nou ja, hij is hier al een tijdje, 10 jaar inmiddels. En hij stond al die tijd te boek als dwaalgast. Dat is kort gezet een biologische term voor vlinders en vogels die de weg kwijt zijn. Niet psychisch hoor, maar als het staartblauwtje was na 1933 niet meer waargenomen in Nederland. En opeens in 2011 weer wel, in Zuid-Limburg, kwam hier terecht. En de vlinder plant zich hier ook voort. En dat doet hij nu al 10 jaar. En dus mogen we nu officieel zeggen, welkom, nieuwe vlinder in Nederland. 3. Ook in de VS hebben ze een Masked Singer. Vannacht werd onthuld wie er in het pak van de nar zat. Lead singer of the Sex Pistols, Johnny Rotten in the building. Johnny Rotten. De zanger van de Sex Pistols. Misschien kent u hem. Die eind jaren 70 aan de basis van de punk stond en overal tegenaan schopte. Maar ook punkers worden ouder. En misschien wel schattiger. Luister maar wat Johnny antwoordde op de vraag waarom hij meedeed aan de show. She's like suffering from Alzheimer's. And it's my job as a main protector and love of my life to look after her. And she will love this. That's what this show is all about. Hij deed mee voor zijn vrouw dus, die Alzheimer heeft. En misschien deed hij het dus ook wel voor het geld. Rotten heeft wel eens eerder verteld dat hij zo goed als platzak is. 2. De verbazing was groot toen de Nederlandse Oscar-selectiecommissie een maand geleden de Oscar-inzending van Nederland voor dit jaar bekend maakte. De keuze viel niet op de slag om de Schelde, dat wereldwijd erg goed is bekeken op streamingsdienst Netflix, maar om een kleinere film, Do Not Hesitate, die op dit moment nog niet eens uit is. Een terechte keuze, is de vraag. We kunnen het vanaf vandaag zelf gaan beoordelen, want de film draait nu in de bioscoop. Ja, zolang dat kan, hè, dan. Alpha, hier Charlie, over. Alpha, hier Charlie, over. Ik zei toch dat we gelijk contact hadden moeten opnemen? Wat als er iets gebeurd is? Wat dan? Do Not Hesitate gaat over 3 militairen die op een vredesmissie vastkomen te zitten met hun legervoertuig. 17 december wordt bekend of de film ook daadwerkelijk op de shortlist voor de Oscars komt. 1. Er is veel onbegrip voor het kabinetsadvies van het OMT om de theaters, bioscopen en poppodia voor 2 weken te sluiten om zo de oplopende coronabesmettingen tegen te gaan. Vooral omdat volgens veel mensen uit de cultuursector er maar weinig besmettingen in bioscopen of theaterzalen plaatsvinden. Er gebeurt een hoop op Twitter. Bijvoorbeeld cabaretier Peter Pannenkoek. Die schrijft daar: u kunt die oudejaarsconferentie komende 2 weken bewonderen in tuincentra en de IKEA. En we hebben in Nederland alleen nog een drinkcultuur. Hier op NPO Radio 1 verwoordde cabaretier Dolf Jansen het zo. Te vaak horen wij dat iets klinkt als een oplossing. Iets dat klinkt als een oplossing zonder het te zijn. Als je als kabinet overweegt weer de cultuursector te lockdownen. De sector die al voor de zomer van 2020 haar zaakjes rond en veilig had. En de sector waar niemand op zijn theaterstoeltje terechtkomt zonder gecontroleerd te zijn. Dan voer je geen coronabeleid, maar probeer je het sloopwerk van Zijlstra en Wilders te vervoltooien. Met Hugo, je kunt ook thuis een dvd'tje opzetten. De jongen als krankzinnige opzichter. Ja, die Dolf Jansen was boos. Het is nog steeds niet duidelijk of het kabinet daadwerkelijk, dat hoorde u net, het advies van het OMT zal gaan overnemen. Meteen na 6. Studenten hebben te maken met veel psychische klachten, zeker in coronatijd. Zo dadelijk het verhaal van een oud studente over haar klachten en haar tijd en wat zij eraan wil doen en aan wil veranderen. Blijf luisteren. Paul Hanen is onze gast. Ik ook. Kent u die uitdrukking, dames en heren? Ik ook. Hij vertelt over de taal van Margreet Dolman en dominee Gremdaad in het vrolijke winterboek dat hij heeft geschreven. Oprechte warmte, oprechte interesse nou, en ja. Oprechte liefde. Huub van der Lubbe, zanger van de 40-jarige popgroep De Dijk, horen we over de taalschat Niemand in de stad. Het album uit 1989. Meester Mark schreef het boek De grappigste taalfoutjes uit de klas. René Appel bespreekt de TNA van Memphis Depay. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Kijk, daar komt ze. Ze slaapt nog half. Als ze maar uit de toppen kijkt. Ze is er bijna. Kijk haar kijken. Kijk dan, kijk dan. Ja, ze ziet hem. Ze pak ziet hem dan. Ja hoor, heb eens. Het zijn de dwaze doppendagen bij Profile. Zit er een rood ventieldopje op je auto? Kijk op profile.nl/acties wat je gewonnen hebt. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Oye, encontramos la villa perfecta con pista de tenis en Wilhelminaplein. Ja, ja. Steeds meer mensen uit het buitenland kopen een woning in Nederland. Uw woning? Qualis brengt uw huis in beeld bij een wereldwijde doelgroep in meer dan 60 landen. Tijdelijk zonder extra kosten. Interesting? Kijk dan op qualis.nl. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Maak kans op 4 Pirelli-banden. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Nu bij New York Pizza. De Sicilian Sausage en Salami Pizza. Met, wat denk je? Ja, Sicilian Sausage en Salami. Probeer nu de Italian actiepizza's vanaf €6,99. New York Pizza. It's the dough. Hoe voelt het om te kunnen praten met je auto en te genieten van bekroond design? Hoe voelt een auto die is ontwikkeld voor puur rijplezier? We kunnen het omschrijven, maar je kunt het beter zelf ervaren. Boek daarom een proefrit in de 100% elektrische Polestar 2. Nu verkrijgbaar vanaf €45.900. Ga naar polestar.com en vind een proefrit bij jou in de buurt. Lotta Blokker, Thierry Henry, Joyce Overheul, Jeroen Grabé en de Fundatiecollectie in de Fundatie Zwolle. En Theo Kurpershoek in Kasteel het Nijenhuis. Museumdefundatie.nl. Zes uur. NPO Radio 1 met Lara Rentsen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. hoort u over stress en eenzaamheid. Bij studenten hebben ze veel mee te maken met psychische klachten. En dat komt deels door corona, maar er is ook meer aan de hand. En de spanningen rond de migranten langs de grens tussen Polen en Wit-Rusland blijven groot. Zo dadelijk weer Kiesja Hekster vanuit Polen. Hier is het NOS-journaal, maar niks ampers, hè. Over een uur komt een deel van het demissionair kabinet weer bijeen om door te praten over mogelijke nieuwe coronamaatregelen. Eerder vandaag kwamen ze er niet uit. De keuzes zouden nog te ingewikkeld zijn. Het OMT adviseert een beperkte lockdown van 2 weken. Of het kabinet daarin meegaat is nog niet duidelijk. De burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben hun overleg over corona ook uitgesteld naar morgenochtend. Het RIVM meldt vandaag het hoogste aantal coronabesmettingen op één dag sinds het begin van de pandemie. Het zijn er ruim 16.000. Dat zijn er bijna 3700 meer dan gisteren, zegt redacteur Ben Meindersma. We zien natuurlijk wel een stijgende lijn al weken, eigenlijk al sinds half oktober, begin oktober. En we zien ook dat steeds meer mensen zich laten testen. Dus dat kan ook meespelen. Maar dit is inderdaad wel een uitzonderlijk hoge stijging voor één dag. Ook de ziekenhuiscijfers zijn verder gestegen. Er liggen nu bijna 1700 coronapatiënten in de bedden, 52 meer dan gisteren. Ook de coronacijfers in Oostenrijk blijven stijgen en daarmee is de kans groot dat er een lockdown komt voor mensen die niet zijn gevaccineerd. Dat heeft bondskanselier Schallenberg gezegd. Op dit moment is 20% van de mensen op de IC besmet met corona. Als dat 30% is, worden die lockdownregels voor ongevaccineerden van kracht. Dat houdt in dat ze alleen hun huis uit mogen voor werk, boodschappen of een ommetje. Restaurants, theaters en skiliften mogen ze niet in. In Oostenrijk is 64% van de bevolking volledig gevaccineerd. 2 Amsterdamse drillrappers zijn veroordeeld voor opruiing. In een video op YouTube bedreigden ze hun rivalen met de dood. Daarbij lieten ze nepvuurwapens zien. De rechtbank vond het onacceptabel en legde hun 100 uur werkstraf op. Vrachtwagenchauffeurs in Twente zijn bang dat criminelen wraak willen nemen na een drugsvangst in Rijssen. Anonieme bronnen zeggen tegen RTV Oost dat er onlangs bij een transportbedrijf een grote partij cocaïne werd gevonden. Criminelen zouden daarom dreigen met geweld, al zegt de politie dat er geen dreiging is. Een man heeft in hoger beroep een langere celstraf gekregen voor de moord op een voormalige zakenpartner. Die werd vastgebonden en in brand gestoken. De rechtbank had 20 jaar cel en tbs opgelegd, maar het gerechtshof vond 30 jaar zonder tbs een betere straf. Ruim 100 betogers hebben tijdens een protestmars in Rotterdam opnieuw aandacht gevraagd voor het toeslagenschandaal. Ze willen een snelle en eerlijke compensatie voor de mensen die door de Belastingdienst onterecht als fraudeur werden gezien. Wij lopen mee vandaag omdat wij gerechtigheid willen. We willen gewoon een snelle oplossing voor onze problemen die steeds opstapelen. Volgens de betogers heeft het aftreden van het kabinet, het parlementaire onderzoek en alle media-aandacht nog niet tot een goede oplossing geleid. De overleden Zuid-Afrikaanse oud-president de Klerk heeft in een opgenomen videoboodschap excuses aangeboden voor het leed van de apartheid. Hij maakte als laatste witte president van Zuid-Afrika een einde aan het systeem van rassenscheiding. In de video erkent de Klerk dat hij jarenlang groot voorstander was van de apartheid. Maar in de jaren 80 zou hij tot inkeer zijn gekomen. Vandaag werd bekend dat de klerk op 85-jarige leeftijd is overleden. Hij was al een tijdje ziek, zegt correspondent Ellis van Gelder. Nou, in mei was al bekendgemaakt dat de klerk longvlieskanker had en dat hij daarvoor behandeld zou worden. En nu is dus inderdaad bekendgemaakt dat hij daaraan thuis in Kaapstad op 85-jarige leeftijd is aan overleden. De klerk kreeg begin jaren 90 de Nobelprijs voor de Vrede, samen met zijn opvolger als president Nelson Mandela. Het weer nog. Vannacht kan het in Limburg licht vriezen. In de rest van het land koelt het af tot een graad of 8. Morgen eerst overal zon, daarna meer bewolking en in de avond regen. Het wordt morgen 10 tot 13 graden. En de verkeersinformatie, Bianca. Er zijn nog steeds veel ongelukken en pechgevallen die voor behoorlijk wat vertraging zorgen, maar het drukste moment van de spits ligt inmiddels wel achter ons. Wat opvalt is de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar heb je 20 minuten oponthoud tussen de knooppunten Everdingen en Oude Rijn door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Dat duurt nog zo'n 3 kwartier, verwacht Rijkswaterstaat. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag ging het mis bij knooppunt Ypenburg. Je hebt daar een kwartier oponthoud. Op de A27 van Breda naar Utrecht is de vertraging bijna een half uur tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Er is een rijstrook dicht door een pechgeval. Er is een ongeluk gebeurd op de A50 van Apeldoorn naar Os bij Heteren. Vertraging is opgelopen tot meer dan een uur daar vanaf knooppunt Waterberg. En je hebt ook een uur oponthoud op de A76 van Heerlen naar Geleen bij Geleen. Komt door een bus met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. Ster. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Nu bij Expert. De Expert garantieweken. Zo ontvang je nu bij veel Bosch wasmachines, drogers en stofzuigers gratis Expert garantie tot in 2025. Ga voor duurzaam. Ga voor Bosch. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen waarvoor deze niet bedoeld is. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Profiteer nu nog tot 30 november van onze 2020 prijzen. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Twijfel jij nog over jouw zorgverzekering? Vegro werkt met alle verzekeraars samen, zodat jij hulpmiddelen gratis kan lenen. Wel zo makkelijk. Bij Vegro kan je hulpmiddelen lenen, huren en kopen. We helpen bij elke zorgvraag. In onze zorgwinkels, webwinkel of via de adviseur aan huis. Vegro. Samen zorgen we ervoor. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. De witte man wordt bedreigd. Ryan Jojo Carso schetst een portret van deze bedreigde soort in de voorstelling Winter 21J. Tickets op jojocarso.com. NPO Radio 1. NOS NTR. Veel studenten zitten niet goed in hun vel. Mede door corona is hun leven erg veranderd. Het heeft heel lang geduurd. Het duurt nog steeds een beetje. En nu met die QR-code, weet je wel, het gaat toch weer door. En dat maakt mensen vermoeid en een beetje burn-out-achtig. Lara Rensen. Nieuws en Co. Met ruim de helft van de studenten gaat het niet goed. Ze hebben psychische problemen of zijn mentaal uitgeput, opgebrand. Ook komt eenzaamheid veel voor. En volgens de studenten komt dat door de coronapandemie, waarbij de studenten te dealen hebben, gehad en nog steeds natuurlijk, af en toe met online lessen, cafés die dicht waren en een avondklok. 1 op de 4 studenten had zelfs af en toe de wens liever dood te zijn. Rianne van der Zanden is programmaleider studentwelzijn aan de Erasmus Universiteit. Mevrouw van der Zanden, goedenavond. Goedenavond. Dit komt uit een onderzoek van onder andere de GGD's, het RIVM en Trimbos. Wat valt u op in dat onderzoek? Dat het zorgwekkende resultaten zijn. En dat ze overeenkomen met een monitor die de Erasmus Universiteit 4 maanden daarvoor heeft gehouden met ongeveer dezelfde soort vragenlijsten. En dus dat betekent dat het is een, niet zomaar een momentopname. Het is echt een veel hardnekkiger probleem, zeg maar. En wat we ook weten is dat deze problemen ook al voor de coronacrisis stonden de studenten ook al onder druk. En rapporteren ze ook heel vaak toch wel hoge stressniveaus en prestatiedruk. Mm-hmm. Ja. En dat is interessant dat u dat zegt. U heeft het zelf dus ook, houdt het zelf ook in de gaten met de, ja, met de universiteit. Maar u bent ook nog eens programmaleider studentwelzijn. Dus ja, er is aandacht voor op de Erasmus Universiteit. En toch, zegt u, zijn de cijfers vergelijkbaar. Ja, ja, ze zijn vergelijkbaar. En wat wij doen is natuurlijk op de universiteit sowieso ten eerste deze cijfers uiterst serieus nemen. En studenten die moeten gehoord worden hierin. En wij moeten analyseren, nog verder analyseren, hè, van hoe ziet die groep er precies uit? Heeft iedere student deze problemen, even grote kans op deze problemen? Of zijn er misschien nog subgroepen studenten die wat meer problemen vertonen dan andere studenten? Dus dat is in ieder geval wat we ook moeten gaan doen. Zodat je ook veel gerichter beleid nog kunt maken. Ja. En daar zijn wij nu heel druk mee bezig als universiteit. En u zegt, onderliggend zien we sowieso, ook al voor corona, hoge stress bij studenten en een enorme prestatiedruk die ze voelen. Ja. Wat heeft corona nog toegevoegd bij studenten? Nou, dat is het daar niet beter van geworden. De studenten, vooral die eenzaamheid, dat is zo pregnant. Dus hoge percentages eenzaamheid, wat wij ook in onze eigen monitor zagen. En dat is wel verschoven naar boven, zeg maar, van het lijstje met problemen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook heel verklaarbaar als je ziet. Ik denk dat heel veel Nederlanders de lockdown, dat eenzaamheidsgevoelens met zich mee heeft gebracht. En dat geldt wellicht nog voor sterkere mate bij studenten. En je moet goed weten natuurlijk, studenten die zitten in een levensfase waarin zij zich ontwikkelen en ze echt hun leeftijdsgenoten nodig hebben om hun identiteit te ontwikkelen en om zich prettig te voelen. Dus voor studenten komt dat ontzettend hard aan als je dan een lockdown krijgt en je op je kamer zit en gefrustreerd raakt dat je je vrienden en je medestudenten niet kunt ontmoeten. Ja. Dat komt heel hard aan, ja. Nou zijn docenten natuurlijk meestal het eerste aanspreekpunt voor studenten. Ja. Zij zien ze dagelijks tijdens colleges. Nou ja, buiten de lockdown natuurlijk. Hè. Want daar was een hele andere situatie. Welke rol zouden docenten kunnen vervullen? Uitermate belangrijke rol. En zij zijn inderdaad, wat je zegt, de eerste aanspreekpunt. En nou zien wij ook dat niet alle docenten daar evenveel oog voor hebben en ook niet helemaal precies soms weten. Maar goh, wat moet je daar nou mee doen? Want docenten hebben het zelf ook al verschrikkelijk druk. En als je dan een zorg maakt over student, of een student klopt bij jou aan met mentale problemen, of gewoon dat ze niet lekker in hun vel zitten, dat ze zich gestrest voelen, dan is het ongelooflijk belangrijk dat docenten de student serieus neemt. Mm-hmm. Een goede bejegening doet naar de student, dus dat je het niet bagatelliseert, niet zo'n student wegstuurt, maar dat je heel goed luistert en ook een heel goed beeld hebt van wat je nou te bieden hebt als universiteit aan deze student. En dat schort er ook nog wel eens aan. Heel veel universiteiten en ook de Erasmus Universiteit heeft veel ondersteuningsmogelijkheden voor studenten, maar die zijn niet altijd bekend. En zowel niet bij de docent als bij de student. Oké, ja, dat is wel belangrijk natuurlijk. Tot slot nog eventjes naar de cijfers van dit moment, de coronacijfers. Wat als er weer online lessen komen? Nou, dan zijn we iets beter geëquipeerd nu dan in de eerste periode van de lockdowns. Er zijn docenten zijn meer gewend eraan. En ook vanuit ons programma Studentenwelzijn hebben wij tools, heet dat dan, ontwikkeld voor studenten. En die kunnen we inzetten. Okay. En we hebben bijvoorbeeld een online platform, welzijnsplatform, waarop alle aanbod staat, ook goed overzichtelijk, goed vindbaar. En studenten die kunnen we, steeds meer studenten weten dat platform ook te vinden. Nou, dat is goed nieuws. Ja. Nou, laten we hopen dat het niet gaat gebeuren, dat die online lessen terugkomen. Ja. Rianne van der Zanden, programmaleider student welzijn aan de Erasmus Universiteit. Meegeluisterd heeft Kanisha Hilbrink, een van die studenten die in haar studie tegen die prestatiedruk aanliep. Goedenavond, Kanisha. Goedenavond. Jij studeerde gezondheidswetenschappen, hè, aan de VU in Amsterdam. En tijdens het schrijven van je scriptie merkte jij dat je tegen je eigen grenzen aanliep. Wat gebeurde er? Ik merkte dat ik dus nog een herkansing had. Dat was voor mij gewoon extra studielast. Ik moest uiteindelijk via een andere weg beginnen aan mijn scriptie. Dan loop je al achter de feiten aan. En dan merk je gewoon dat je gewoon... later start dan de rest, dat het lastig is om een onderwerp te vinden, dat de begeleider het lastig vindt. En ik deed een kwalitatief onderzoek. Ik moest 8 interviews regelen. Mm-hmm. En daarin merkte ik gewoon dat het niet op tijd lukte. Op de VU werkten we op dat moment met een go-no-go systeem. En toen kreeg ik een no-go van mijn begeleider, wat eigenlijk alleen maar zorgde voor nog meer stress, waardoor het allemaal nog lastiger werd. Zo heb ik eigenlijk met een achterstand die ik bijna niet weg te werken was, mijn scriptie moeten starten. En hoe voelde je je toen? Wat gebeurde er met je? Ik had vooral heel erg last van buikpijn. Dus dat was het grootste. Mijn glas zat gewoon vol en dat op een gegeven moment liep dat over. Ik zat met echt tranen achter mijn laptop. Dat ik echt dacht, ik weet gewoon niet waar ik nu moet beginnen, bij wie ik moet zijn en hoe ik dit moet oplossen. En dat ook bij mijn docent aangegeven. En die was een beetje van, als het niet lukt, dan kan ik je er ook niet heel erg mee helpen. Dan is dat het wel een beetje. Oh, nou bedankt. Wat dacht je toen? Ja, nou dat was het wel. Dat ik daar echt eigenlijk huilend zat. En dat ik ook zei van ik denk niet dat dit zo gaat lukken. Dus je hebt echt bij je docent aangegeven, het gaat nu niet goed met mij. Wat moet ik doen? Ja. En het antwoord was, weet ik ook niet eigenlijk. Dat komt een beetje op mij over zo. Ja, zo was het ook. Ik zat daar inderdaad. En voor haar was het vooral van maak het gewoon af, zorg dat je het haalt. Zorg dat je over de streep komt en uiteindelijk je papiertje hebt. En dat leek voor mij op dat moment belangrijker dan hoe het met mij ging. En uiteindelijk heb ik wel de keuze voor mezelf kunnen maken van, ik ga toch stoppen en volgend jaar pak ik het verder op. Hoe is dit afgelopen? Toen ben ik uiteindelijk dus gestopt. Gelukkig wel steun gehad vanuit de omgeving, maar vanuit hun was ook de eerste insteek van, schouders eronder, doorgaan en even tanden op elkaar en dan ben je er vanaf. En dat ik echt dacht van niet ten koste van mezelf en van mijn gezondheid. En dit gaat gewoon niet meer. Nee. Toen ben ik dus gestopt en toen heb ik ervoor gekozen om dus het jaar daarop verder te studeren. En is dat gelukt? Dat is gelukkig wel gelukt. Toen ben ik ergens anders scriptie gaan lopen. Toen heb ik een stage gelopen bij de Mind Young Studio. Dat is een onderdeel van Mind. En daar heb ik gewoon een heel erg warm nest gehad waar ik er gewoon over kon praten. En vanuit daar vind ik het gewoon heel erg belangrijk dat andere mensen ook horen dat praten helpt. En dat je daar jezelf mee helpt en andere mensen ook mee helpt. Want je zit er echt niet alleen mee. Er zijn heel veel studenten die waarschijnlijk ook in mijn positie hebben gezeten. Nou, dat horen we ook nu ook. Precies. En uiteindelijk ga je gewoon heel erg afsluiten. En dat is gewoon niet nodig. Want samen kom je zoveel verder dan dat je alleen op je kamertje zit. En gewoon eigenlijk helemaal niet de energie hebt om ermee bezig te zijn. En als je dat gewoon kan delen met iemand, dan maakt dat het zoveel lichter. En het kabinet heeft nu in aanleiding van deze cijfers aangegeven dat er met grootste urgentie, zoals dat heet, een aanpak moet komen om de mentale gezondheid te verbeteren. Minister van Engelshoven vindt de uitkomsten reden tot grote zorg, zegt ze. Heb jij tips voor het kabinet en voor universiteiten? Wat moet er volgens jou veranderen om dit beter te gaan doen? Veel meer inzet op preventie. De sociaal-emotionele vaardigheden zijn gewoon superbelangrijk. Zowel van studenten, hoe ga je om met stress? En van de docenten, als je daar naartoe komt, dat zij weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat er gewoon een toolkit is voor leraren en voor studenten. En dat de prestatiedruk er gewoon vanaf gaat. Dat we een normverandering hebben in de maatschappij. En dat je gezondheid en je geluk toch echt belangrijker is dan een tijdlijn waaraan we met z'n allen vasthouden wat voor iedereen anders is. Als het even niet goed gaat, is dat ook oké. Dat mensen dan gewoon naar je luisteren en dat ze echt begrijpen van, hey, wat speelt er, waar kunnen we je mee ondersteunen? En daarin is het belangrijk om erover te praten, maar ook dat mensen weten hoe ze moeten luisteren. Ja. En zelf ook hulp vragen natuurlijk. Ja, zeker. Lukte jou dat toen? Op dat moment niet. Ik was heel blij dat ik een fijne relatie had en fijne mensen om me heen toen, waar ik wel bij terecht kon. Maar ik hield het wel echt in mijn eigen bubbel. Ja. En pas op het moment dat ik dus bij Mind terecht kwam, dat ik daar meer mee naar buiten stap. Stapte toen de open-up. De week van de prestatiedruk heb ik aan deelgenomen. Dat ik echt dacht van ja, niemand zou in zo'n situatie moeten zitten als dat niet nodig is. We kunnen dit met z'n allen doen, zodat niemand zich alleen voelt. Mooi. Dus ja. En je bent afgestudeerd. Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu gelukkig goed. Dus ik heb een hele fijne baan nu, dus dat is heel fijn. Maar ja, dat heeft wel even geduurd voordat ik nu kan zeggen van, hey, het gaat goed met me. Het is echt wel tijd geweest dat het moeilijk was om uit bed te komen. En dat ik echt dacht van, ja, hoe ziet mijn toekomst eruit? En wat ga ik in godsnaam doen? Hoe ga ik verder? Waar vind ik een baan? Hoe kom ik aan inkomen? Ja. Dat is wel echt heel lastig geweest. Maar het is je gelukt. Het is me gelukkig gelukt, yes. Goed zo. Dankjewel voor jouw verhaal, Kanisha. Dankjewel. En ja, mocht je nu luisteren en heb je zelf behoefte om met professionele hulpverleners te spreken, dan kun je contact opnemen met hulplijn van Mind, correlatie 0900 1450. En ja, als je echt rot voelt, kun je ook contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113. En natuurlijk via de website 113.nl. Veel ouderen klagen dat hun pensioen al veel jaren niet wordt geïndexeerd, waardoor de koopkracht daalt. De Tweede Kamer steunt nu een voorstel van de PvdA dat pensioenfondsen de pensioenen mogen laten meestijgen met de prijsstijgingen als hun dekkingsgraad minstens 105% is. Nou, als ze dus genoeg reserves in kas hebben. Het fonds moest zich dan wel verbinden aan het nieuwe pensioenstelsel dat een jaar is uitgesteld. En een oud-ambtenaar van de gemeente Den Haag die verdacht wordt van miljoenenfraude op het stadhuis, moet de gemeente een schadevergoeding van bijna 1,8 miljoen euro betalen. Dat heeft de rechtbank bepaald, schrijft Den Haag FM. De man was controller en heeft de gemeente valse facturen laten betalen aan BV's die aan hem te linken waren. Hij kocht onder meer een Porsche van 24.000 euro die hij contant afrekende. Dan weer naar de situatie aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen. Want die is nog steeds erg gespannen. Het hebben het al de hele week over natuurlijk. Duizenden migranten zitten daar in barre omstandigheden. Ze proberen de EU binnen te komen. Wit-Rusland stuurt ze er bewust heen. En Polen houdt ze tegen. En dus zitten ze vast in niemands land. Vandaag is het in Polen Onafhankelijkheidsdag. Een dag met traditioneel veel patriotistische gevoelens en vertoon. Kiezer Hekster was bij een onafhankelijkheidsceremonie in de stad Białystok en sprak daar met Polen over de situatie aan de grens. Centrale plein in Białystok. Een paar honderd mensen hebben zich verzameld voor de ceremonie voor de onafhankelijkheid. En veel hebben de nationale vlag vast. Rood en wit, of ze hebben rood-witte rozetten op hun jasje. Hier een 60er in een camouflagepak. Hij zegt dat deze onafhankelijkheidsdag voor hem betekent dat Polen moeten blijven strijden voor hun vrijheid. Natuurlijk volgt hij de situatie aan de grens op de voet. Maar bang voor een gewapend conflict is hij niet. Hij heeft zelf 30 jaar in Amerika gewoond en rekent op Amerikaanse steun, mocht de situatie toch verder uit de hand lopen. Over de naar schatting 2000 mensen aan de Wit-Russische kant van de grens is hij hard. Als die zich gewoon legaal bij een grenspost gemeld zouden hebben, dan hadden ze een kans gehad. Maar hen illegaal binnenlaten, dat kunnen ze in Polen niet accepteren. Volgens hem hebben de Polen de mannen, vrouwen en kinderen aan de grens hulp aangeboden. Maar wordt die door Wit-Rusland geweigerd? Dat dat land nu met gevechtsvliegtuigen vlak langs de Poolse grens scheert en dreigt, dat noemt hij onacceptabel. Bij de ceremonie op deze dag hoort natuurlijk ook een kranslegging. Met name van militairen die gesneuveld zijn voor het vaderland. En ook saluutschoten. Hier een dame met een bontjas aan. Een vilten hoedje heeft ze op om haar tegen de kou te beschermen. Voor haar betekent deze dag vooral eenheid die de Polen sterk maakt, zodat ze situaties zoals nu aan de grens goed aankunnen. Volgens haar is het een misverstand dat de Polen de mensen aan de grens niet zouden helpen. Want, zegt ze, we helpen in Polen iedereen. via de kerk, via liefdadigheidsorganisaties. Wydaje mi się trudno mi powiedzieć, ale takie jest moje zdanie, że... Ze is heel onzeker over wat er aan die grens hier een half uurtje verderop gaat gebeuren. Natuurlijk maakt ze zich zorgen, want vrede is het allerbelangrijkst, zegt ze. En dat uitgerekend op deze onafhankelijkheidsdag toch weer een militair conflict dreigt, ze kan alleen maar hopen en bidden dat het zover niet komt. Nieuws en Kool. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Tot slot nog even naar het staatsbezoek aan Noorwegen. Dat is afgerond. Het eindigde traditiegetrouw met het persgesprek. En dus gaan we naar Josephine Trehi vanuit Trondheim. Josephine, wat heb je de koning voorgelegd? Welke vraag? Nou, ik vroeg ze naar de coronacijfers in Nederland. Die natuurlijk zo oplopen, die zo stijgen. En de strengere maatregelen die eraan komen. En ik vroeg de koning en de koningin of ze zich zorgen maken. Allereerst maak ik me grote zorgen over de aantal besmettingen. Bijna 16.500 vandaag. Een grote sprong met de afgelopen dagen. En je ziet het niet alleen in Nederland. Je ziet het ook in de landen om ons heen. Dus het is echt de wintergolf, de najaargolf is echt over Europa aan het spoelen wat besmettingen betreft. En ook ziekenhuisopname. Wij leven heel erg mee met al die mensen in de zorg die echt de uiterste spanningen nu leveren om de coronazorg te bieden. Maar daarnaast ook nog zo goed en zo kwaad als het gaat ook nog de andere zorg die mensen ook echt even goed verdienen ook te geven. Dus die mensen verdienen echt onze grootste waardering. Ja, en daarna vroeg ik nog wat er nou gedaan zou kunnen worden aan die tweespalt in de samenleving. Hè? Die groepen die zo tegenover elkaar staan, gevaccineerden en niet gevaccineerden. En zeker nu er weer discussie is over 2G, dat het misschien alleen maar erger kan worden. En daar reageerde koningin Maxima op. Ja, de wetens is begrip dat dit is echt enorm balen. Het is echt balen. We hadden gehoopt dat we misschien echt een winter zouden hebben zonder corona, waar we weer met elkaar zouden kunnen zijn. Dus ja, wij balen allemaal. En het begrip dat wij dit allemaal hebben en dit samen probeert echt te bouwen naar de exit van de corona. We hebben elkaar nodig. En die besef is heel belangrijk. We hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar, zegt koningin Maxima. Dat staatsbezoek is dus nu afgerond. Is duidelijk wat dat nou oplevert voor ons land? Ja, nou, het is altijd moeilijk om dat uit te drukken in euro's. Het is echt een investering in de toekomst. Het gaat om de vriendschappelijke banden aanhalen tussen de landen, tussen Noorwegen en Nederland in dit geval. En natuurlijk ook om economische samenwerking. Het verschil is bij dit staatsbezoek dat er geen handelsdelegatie mee reist. Dat is normaal wel het geval. Er zijn wel een paar losse bedrijven die mee zijn gekomen, zoals het havenbedrijf Rotterdam. Die hebben heel veel plannen met waterstof. Die willen de waterstofhaven van de wereld worden. Daar ging het vandaag ook over op een seminar hier op de universiteiten van Trondheim. Dus dat gebeurt dan wel. Maar iets anders concreets wat er bijvoorbeeld dan wel wordt afgesproken. Een samenwerkingsovereenkomst is er getekend tussen de twee landen, tussen Nederland en Noorwegen, op het gebied van energietransitie. Want de afgelopen dagen ging het heel veel over wetenschap, over klimaatverandering, over schonere vormen van energiegebruik. En daar is nu een overeenkomst getekend. Bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is de opslag van CO2. Noorwegen is daar al best wel ver mee. En onze landen willen daarin samen optrekken, bijvoorbeeld ook qua regelgeving. Dus op die manier zie je dat als de koning dan in zo'n land is, zo'n staatsbezoek de partijen bij elkaar brengt, bedrijven bij elkaar brengt en deuren opent. Josephine Trehi vanuit Trondheim in Noorwegen. Dankjewel, Josephine. Tot zover Nieuws in Co. Straks Dit is de Dag met Thijs. Ja, we gaan het natuurlijk hebben over de vergadering van vanavond, die van het demissionaire kabinet over nieuwe coronamaatregelen. Maar ook in de Tweede Kamer wordt de defensiebegroting besproken. Moet er meer geld naar de krijgsmacht? Gaan we over debatteren. Dat zo bij Thijs hier op Radio 1. En de hoofdpunten van het nieuws natuurlijk. Joris Stubinetski zit voor u klaar. Ik wens u een heel fijne avond. Morgen zijn we er weer. NPO Radio 1. Ook mensen met een kwetsbare gezondheid onder de 60 moeten snel een boosterprik kunnen krijgen, vindt de Patiëntenfederatie Nederland. De belangengroep doet een oproep aan de Tweede Kamer. Eerst zijn 80-plussers en zorgmedewerkers aan de beurt, gevolgd door alle 60-plussers. Zometeen komt een deel van het demissionair kabinet weer bijeen om door te praten over nieuwe coronamaatregelen. Eerder vandaag kwamen ze er niet uit. De keuzes zouden nog te ingewikkeld zijn en er moest verder worden gepraat over de vorming van een nieuw kabinet. Een man is in hoger beroep tot 30 jaar cel veroordeeld voor de moord op een voormalige zakenpartner in Breda. Die werd in 2019 in een garagebox vastgebonden en in brand gestoken. De rechtbank had eerder 20 jaar cel en tbs gegeven. Vrachtwagenchauffeurs in Twente zijn bang dat criminelen wraak willen nemen na een drugsvangst in Rijssen. Daar werd onlangs een grote partij harddrugs gevonden in een transportbedrijf. Criminelen zouden daar woedend over zijn en dreigen met geweld. Maar de politie zegt dat van een dreiging geen sprake is. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur op veel plaatsen naar 6 tot 9 graden. Maar in Limburg kan het licht gaan vriezen. Morgen op veel plaatsen af en toe zon, maar in het noordwesten overwegend grijs. Daar kan 's middags en 's avonds wat regen vallen. Het wordt morgen 11 tot 13 graden. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Bianca Damink. De meeste files worden nu korter, maar ongelukken en pechgevallen veroorzaken nog wel veel vertraging. Vooral op de A50 van Apeldoorn naar Os. Het staat daar nog helemaal vast tussen knooppunt Waterberg en Heteren. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang na een ongeluk. De linker rijstrook is nog dicht. En de vertraging is nog steeds iets meer dan een uur. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nog een kwartier tijdverlies tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld, ook door een aanrijding. Daar is ook de linker rijstrook dicht. Het verkeer staat ook nog behoorlijk vast op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein. Je hebt daar 25 minuten oponthoud. En de A325 van Nijmegen naar Arnhem is na een ongeluk weer vrij. Vertraging is nog een kwartier tussen knooppunt Ressen en Elden. NPO Radio 1. EO.